Fijn dat u er allemaal weer bent. We zitten midden in, voor degenen die later zijn binnengewandeld, we zitten midden in een politiek debat. En het gaat over de visie van het centrum, dan wel de kwaliteit van de stad. Hallo? Ja, dank u wel. Dan wel de kwaliteit van de stad. Dat doen we met een aantal enquêtevragen en de uitslagen daarvan. We hebben aan de rechterzijde van u hebben we twee, laat ik het zeggen, deskundigen. Meneer Van der Ginten, hij is voorzitter van de commissie Welstand en Monumenten. En meneer Klamer, professor Klamer in de economie van kunst en cultuur. En zoals u gemerkt hebt, af en toe kom ik bij deze heren terecht van wat gebeurt er nou, wat zeggen zij nou deze zes politici, deze zes lijsttrekkers, fractievoorzitters, een aantal voor de komende verkiezingen als het gaat over centrumvisie en kwaliteit van de stad. We waren gebleven bij het eind van de vorige deel, eerste deel van de pauze, bij waar ik zelf een beetje bij haperde, het bestemmingsplan. Mevrouw Verwij zei, bestemmingsplan wijzigen, dat kan wel en dan kun je aanpassen. En ik begrijp van de VVD, van meneer Van Gilsen, bestemmingsplan aanpassen, dat kan wel, maar zijn jullie het dan met elkaar eens of niet? 100%. Ja. 100%. Ja. Oké, dat kun je aanpassen. Tom, die wil ik ook even introduceren, die maakt de afspraken. Dus dit is makkelijk te realiseren. Kan dat zo? Sterker nog, wij vinden dat het bestemmingsplan voor het centrum echt veranderen moet. Ja. Wat daar nu in staat aan hoogbouw en grote schaalsprongen vinden we niet meer passen. Nou. Fijn. Zijn wij het even eens? Dat genoteerd hebbend. We hebben in totaal 10 enquêtevragen. We hebben er 3 gehad. We hebben er nog 7 te doen. Gijs, gooi de volgende er maar in. De vraag, en u heeft hier aan tafel allemaal de bordjes A, B of C. Ik zal hem ook even lezen. Wat is uw oordeel over de nieuwbouw in het centrum? U ziet ergens over nagedacht over de opbouw. We komen steeds. Hè? Is dat A, de projectontwikkelaar kan zijn gang gaan. Nieuwbouw is vaak lelijk. Of B, er werd lelijk gebouwd, maar de nieuwste gebouwen zijn wel mooi. C, Hilversum is een mooie stad met nieuwbouw. A, B of C. Ik zou zeggen, leuk, ik vind het leukste onderdeel, houd de bordjes maar omhoog. Ik zit twijfel op, zie ik, bij Hart voor Hilversum. A en B, kan dat? Nee, je moet kiezen, hè. Ja, nee, maar net konden we. A en B, ja, dat is C. Ik zie B, C. Blauw is, deze tafel is over het algemeen C. Dit is de A en de B. Ja. En hier wordt ook gestemd. Ik zie de commentaarpositie B. Dat kan ook niet anders B. De enquête die is gevraagd onder een ruim 100 inwoners van Nederland. En 67% kwam uit op A. En dat betekent dat zij denken, de bewoner van Hilversum, dat ze denken dat de projectontwikkelaar zijn gang kan gaan. Nieuwbouw is vaak lelijk. En nou was hier was C. Dat zijn eigenlijk twee stellingen in één. Hè? Dat zijn twee stellingen. Leg u eens uit. Nou ja, kijk, de projectontwikkelaar kan zijn gang gaan. Nou, dat is niet zo. Tuurlijk is het zo dat op het moment dat er in een bestemmingsplan iets is vastgelegd, en dat bestemmingsplan is al wat ouder en dat is niet meer, voldoet niet meer aan de wensen. Je hebt dat niet gewijzigd. Nou ja, dan kan hij binnen de ruimte van het bestemmingsplan wel iets doen. Maar het is niet helemaal zo dat hij zijn gang kan gaan. En ja, een nieuwbouw is vaak lelijk. Dat is eigenlijk een tweede stelling. Ja, dat is net hoe je er tegenaan kijkt. Kijk, ik heb voor C gekozen. Heel veel is een stad met mooie nieuwbouw. Die is er ook wel degelijk. Ik vind het filmtheater een mooi voorbeeld van hoe het wel degelijk kan. Ja. Dat is GroenLinks. Partij van Arbeid is daarmee eens. Ik vind de heer Kastje het heel mooi verwoord hoor. Hilversum is absoluut een mooie stad. Tegen mij wordt altijd verteld dat Hilversum een van de steden is met de mooiste jongste monumenten. Geweldig. Hier staat het raadhuis van Dudok. Dus degene die beweren dat Hilversum geen mooie stad is, die krijgen misschien niet zozeer ruzie met mij, maar wel met mensen die stedenbouwkundig toch wel behoorlijk veel kennis hebben. Dus dat is één. Nieuwbouw, nee. Ja, daar ga ik nu wat over zeggen. Nieuwbouw in het centrum, ja. Er is lelijke nieuwbouw, maar er is ook mooie nieuwbouw. En mooie nieuwbouw, ja. En dan maak ik heel klein, een klein beetje uit het centrum, zelfs over het instituut van beeld en geluid, wat de PvdA altijd geweldig heeft gevonden, heeft de gemeenteraad maanden gediscussieerd. En uiteindelijk heeft niet die meneer Nagel, maar die andere meneer Nagel, samen met de Partij van Arbeid ervoor gezorgd dat beeld en geluid er staat. Nu vindt iedereen beeld en geluid fenomenaal. Dus dat betekent maar eens hoe je met... Kijk eens, ik krijg voor het eerst in mijn leven gelijk van de monumentencommissie, hoe je met nieuwbouw, hoe je daar discussie over kunt krijgen. En daarom vindt in mijn optiek hier de nuance plaats. Dank u wel. Hartelijk dank. Hier hadden we aan de linker tafel... Ik heb A en ik heb B. Want ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel Hilversummers denken dat de projectontwikkelaars hun gang gaan. En dat heb ik namelijk zelf ook vaak gedacht. Er wordt gebouwd, het volledige bouwvolume van het bestemmingsplan, het liefst vanaf de roodlijn, recht omhoog. En hoe vierkanter, hoe beter. Want als je minder aandacht aan de gevel besteedt, is het goedkoper. Ik kan me dus dat gevoel van de Hilversummer heel goed voorstellen. Maar ik moet eerlijk toegeven dat het de laatste jaren wel beter gaat. En dat besef, daar ben ik heel blij mee. En het moet nog veel beter, want er zijn nog steeds plekken. Neem de parkeerplaats tussen Gooiland en de Albert Heijn op de Lange Straat. Daar is een bestemmingsplan, daar is een enorm bouwvolume mogelijk. En als we niet opletten, dan gaat daar ook weer zo'n enorme steenpuist komen. En hoe gaan we dat doen? Door inderdaad het bestemmingsplan aan te passen. Ik weet niet of dat daar nog kan, maar dat zou ik wel, daar zou ik wel voor voelen. Nou, maar wacht even. Ja. Kijk, nou ga ik wel een probleempje krijgen. Want als we nou met elkaar in deze gemeenteraad unaniem hebben gezegd tegen elkaar, wij willen eerst wel eens een visie voor dit centrum. Ja. En met elkaar dus even in samenhang bepalen wat we nou eigenlijk echt willen. En ook met inwoners willen bepalen wat we echt willen. Dan moet dat leidend zijn voor wat we in die bestemmingsplan willen en niet andersom. Ja. En als hier politici gaan zitten die allemaal gaan zeggen tegen u dat er over misschien 15 of 20 jaar de meest vreselijke bouwplannen komen, dan denk ik, waar zijn dan onze stedelijke bouwkundige randvoorwaarden en waar is de toets van de heer die daar zit? Ja. Ik bedoel, dat is toch allemaal te regelen? Daarom zit u hier nou. En dan dat gaat u zou hier, je denken. Maar en dan hoe gaat u hier de mensen allemaal hel en verdoemenis lopen aanpraten. Dat kan toch niet? Dat zou je denken. Dan maar moet u visie geven. In uw verhaal, hoe komt het dan dat de Lange Straat er zo uit is komen zien? Zoals het eruit is komen zien. Nee. Het is gewoon verpest. Nee, u zegt er is een parkeerterrein tussen Gooiland, een Rijksmonument overigens, en de Albert Heijn. Daar komt een vreselijk bouwplan. Ik zeg, nou, ik denk het niet. Want ik denk dat er geen welstand en monumentencommissie is die naast zo'n mooi Rijksmonument van Duiker een walgedrocht van een bouwplan gaat neerzetten. Ik neem u toch echt serieus, hoop ik vandaag. Dus dat gaat toch niet gebeuren? Daar zijn wij toch zelf bij met z'n allen? Nou, meneer Hazelager, u bent tegen hoogbouw, heeft u net gezegd. Daar zal ik u dan ook aan houden. Het bouwvolume wat daar wordt toegestaan is enorm. Goed, we waren in het eerste deel kwamen we eruit dat we voor een 9 gingen. Dit wordt een 4 als we zo doorgaan. En ik wil graag even het woord geven aan meneer Van der Ginten. Wat is uw advies? Nou, bestemmingsplan herzien kost geld, want dat is een recht wat je nu hebt gegeven aan burgers. Dus om dat af te kopen kost heel veel geld. In deze tijd is dat niet verstandig. Maar je kunt wel als raad iets doen aan de welstandsnota door te eisen dat wat er boven de grens, de boomgrens, uitkomt, toch wel op zijn minst de kwaliteit moet hebben van zonnestraal, beeld en geluid. En maak zomaar eens een rijtje, het raadhuis. En dan wordt het voor een ontwikkelaar moeilijk om dat te halen. Dus maak het ze nou maar moeilijk en zorg ervoor dat wat er dan komt op zijn minst heel erg mooi is. Beter is het natuurlijk om het laag te houden naast Gooiland. Dus je kunt ook nog even kijken naar de monumentstatus van Gooiland en of je het monument niet schaadt als er iets hoogs naast komt. Helemaal eens met wat u zegt. Maar tegelijkertijd doe ik nog een extra oproep daarbij. En dat is dat je niet alleen naar het gebouw op zichzelf moet kijken, maar je moet ook zorgen dat je kijkt naar het gebouw in zijn omgeving. En ik zeg dat expres, omdat als we nou gaan kijken naar de plaatjes, bijvoorbeeld hè, die er zijn over de Gooise Herberg, dan valt het mij altijd op dat de foto wordt bekeken waar je in alleen het gebouw ziet. En als je nou heel eerlijk bent en je kijkt dan naar het gebouw links en rechts daarvan, dan denk je, ja, dat is dus het zicht op de ingang van Hilversum. En dat is dus wat het lelijk maakt. Dus je moet niet alleen maar sectarisch naar dat ene gebouw kijken. Je moet kijken hoe het past in zijn omgeving. Ja, dat klopt. Maar ik wil deze. Maar nee, maar bij de Gooise Herberg. Kijk, en dat is de discussie of we dat willen als samenleving. De Gooise Herberg is de discussie. Dat is een stukje Oud-Hulfsum hebben we overgehouden uit het verleden. Gaan we dat nou vervangen door die soort New Times Square toren die daar gaat staan? Kijk, als je dat wil, prima. Maar je kan ook kiezen voor het behoud van het stukje Hulfsum. Dat is de discussie waar het over moet gaan. Ja, maar u mag u. Oh, u. Een burger. We hebben een vraag uit. We hebben een vraag, laat ik zeggen, uit de zaal. Stelt u zichzelf even voor. Ik ben Mirjam Koloos, lijsttrekker van Leefbaar Hilversum. Nu we het over de Gooise Herberg hebben, ben ik erg benieuwd naar het standpunt van PvdA. Want dat is natuurlijk een prachtig gebouw wat we nog hebben hier in Hilversum. De nieuwbouwplannen zijn op dit moment niet door. Wat is het standpunt van PvdA als het puntje bij paaltje komt? Blijft dan de Gooise Herberg bestaan of gaan we voor nieuwbouw? Wat is het standpunt van de PvdA? Kijk, de Gooise Herberg is wat mij betreft heel simpel. Ja. En dat is verbouwd. En ik heb het allerliefst dat we daar gewoon lekker gezellig pannenkoeken kunnen eten. Dat, pannenkoeken, weet je wel, met die kinderen. Kun je dat herinneren? Ja, precies. Maar ik ben er heel eerlijk over. Ja. Dat is natuurlijk. Dat heb ik altijd als een soort, ja, dat vind ik dan mooi. Dat is toevallig dan een afwijking van mij misschien. Een mooi stukje Hilversum, dat vind ik supergezellig. Alleen het probleem is bij de Gooise Herberg dat de deskundigen het nog nooit als een monument hebben betiteld. En dat betekent dus dat op het moment dat er morgen een ontwikkelaar komt en die levert een bouwplan in binnen het bestemmingsplan, ja, dan kan ik wel zoveel willen met mijn romantische ideeën, maar dan ben ik gewoon vertrokken. En dat is natuurlijk wel waar het ook in dit geval om draait. Hartelijk dank. Ik rond deze vraag af, omdat de volgende vraag hier meer of meer op aansluit. Maar het idee mag hier. Mag ik daar nog één opmerking over maken? Hallo, wie hoor ik? Ik had het afgeroepen, we gaan naar de volgende vraag. Wat, kort? Kort. Ik zeg, als er een bestemmingsplan is, dan moet er met alle omliggende bewoners overlegd worden met Stichting de Oude Stad, met de Welstandscommissie. Ja. Voordat dat plan uitgevoerd wordt, informeer mensen goed, zodat ze erop kunnen reageren. Het is allemaal nog niet zo eenvoudig, dank u wel. En u krijgt een beeld van deze tafel, van als ik nou moet stemmen, ze presenteren zichzelf, dus misschien is het een stemmenkompas lookalike. De volgende vraag, Thijs, gooi hem er maar weer in. Hij staat er al, wat vindt u van de hoogbouw in het centrum? Sluit naadloos aan. Antwoorden in A, B of C. Meer hoogbouw is mooi en goed voor Hilversum. Dat is A. B, hoogbouw mag alleen op de plekken waar het echt toegevoegde waarde heeft. C, hoogbouw hoort niet in het centrum, dus geen nieuwe hoogbouw meer toestaan. Ik zie op de VVD na alleen maar B. Dat is een andere uitslag als dat ik hier heb van de Hilversumse bevolking die is ondervraagd. Die gaat namelijk voor C. Zoals je ziet met de uitslag, klopt dat? Ja, dat klopt. Op de voet gevolgd, 61%. Ja, het is toch een aanzienlijk getal. Deze linkerkant van mij uit gezien, A en B, meer hoogbouw is mooi en goed voor Hilversum, wordt gezegd. Daar hoeven we dan verder weinig woorden over vuil te maken, want ze zitten allemaal op dezelfde lijn. De VVD zegt, hoogbouw hoort niet in het centrum. Meneer Van Gilsen, helemaal niet? Dat klopt. Wij vinden dat je wat je nog gaat invullen in het centrum aan open plekken, dat je dat in de schaal en maat van de omgeving houdt. Ja. We zien dat Entrada helemaal niks toevoegt aan het centrum. Het is daar niet gezellig, je hebt niet eens voordeuren, het is helemaal niks. Het is een tochtgat. Maar u staat nu wel een beetje als roemende in de woestijn, want de rest heeft u niet nou, mee. We hebben gelukkig de mensen uit Hilversum achter ons. Maar meneer Van Gils heeft natuurlijk helemaal gelijk. En daarom is het ook weer lastig om ook op deze stelling antwoord te geven. Want je moet zoveel mogelijk zorgen dat je het laat passen in de totale omgeving. En dan zijn we het volstrekt eens met meneer Van Gilsen dat Entrada daar dus niet in past. Dus als je nou een voorbeeld wil hebben hoe je hoogbouw niet moet doen, dan heb je het daar wel te pakken. Oké, ik hoor een precies van mevrouw Zazias. Dus ook eens dan eigenlijk, of niet? Ja, ik was eigenlijk vooral eens met wat meneer Jeger zei over dat Entrada. Maar dat komt omdat jullie samen aan één tafel zitten natuurlijk, of niet? Nou, ik hoorde hem zeggen dat Entrada gewoon echt helemaal niet de bedoeling zou moeten zijn. En daar ben ik het heel erg mee eens. Ik wil overigens wel voor pleiten dat. Want aan hoogbouw zit een grens en wat is hoog? Hè? Ik bedoel, sommige mensen vinden twee lagen en een kap al hoog. Wat ik niet voor pleit is dat we hoogte dan gaan vervangen door massaliteit. Want ik ken ook discussies dat we zeiden van er moesten zoveel vierkante meters kwijt en we doen het één laag en dat we ongeveer de hele boel volbouwen. Dat wordt ook niet groen, creatief en mooi. Dus ik hoop wel dat het allemaal een beetje met kennis, kunde en mate kan. Meneer Klammer. Ja, ik ben professor. Ik ben een beetje voorzichtig met mijn commentaar, omdat ik zou zelf inderdaad ook geneigd zijn voor C te stemmen. Maar ik vind het ook wel, wat ik tot nu toe eigenlijk weinig hoor, is hoe ik de critici kan, of de politici kan beoordelen op welke kwaliteiten zij gaan inzetten. Kijk, we hebben natuurlijk al die onderwerpen en ik begrijp dat alle onderwerpen hebben hele dossiers en zo. Ik ben ook Hilversummer. Ik heb zelf een groot probleem. Ik vind ook dat Hilversum een geweldig dorp is om te wonen. Met een geweldige architectuur. Maar ik ben ook de Hilversummer die vindt dat wat in de binnenstand gebeurd is in de afgelopen jaren een nachtmerrie. En ik vraag me ook af wie je daar verantwoordelijk voor kan houden. En wie daar dan vervolgens... Partij van de Arbeid. Nou ja, dat is inderdaad mijn vraag. En, wat denkt u? Nou ja, de Partij van de Arbeid heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Wat ik ervan begrijp. Maar, dus ik vraag me af, hoe nemen we de maat elkaar? En ook in termen van beleid. Kijk, we kunnen allemaal reageren op de fietsen en hoogbouw. Maar welke criteria gaan we nou aanhouden? Als we zeggen dat Hilversum dus gezellig moet zijn. Ik heb het zelf over dat Hilversumse gevoel. Dan zou ik wel willen weten, welke kwaliteiten kunnen we benoemen? En dan ben ik weer cultureel econoom. Dit ga je alleen maar realiseren als je de kwaliteiten duidelijk benoemt. En daar ook duidelijk elkaar op kan afrekenen in verre die kwaliteiten Klammer, realiseert. Ik bedoel, kijk dat de heer mevrouw Sazius op een gegeven moment de Partij voor Arbeid noemt. Nou ja, mag zij weten op deze zonnige zondag. Het valt me van u overigens tegen. En in ieder geval, ja, want kijk, de partij, nee maar luister, we leven hier niet in Amsterdam, gelukkig niet, we zitten hier in Hilversum. De Partij van de Arbeid heeft ongeveer gemiddeld 5 zetels van de 37. Dus als u nou werkelijk met u allen kwaliteit wil, creativiteit en een levendig centrum, en u dan denkt dat het verleden af te rekenen is op de PvdA, en u rekenkundig ongeveer kunt nagaan dat 5 stemmen van de 37 meestal niet de meerderheid is, dan acht ik u en ook mevrouw Sazias in ieder geval, daar had ik toch wel een verstandige opmerking van verdacht. Dank u wel. Ik moet het een beetje voor Hans opnemen. Het college, toen ik in de raad kwam, wat met al die verschrikkelijke massale plannen bezig was, dat was niet alleen de PvdA, was ook D66 en de SP. En is het wat geworden als we nu eens terugkijken? Is het wat geworden nu we nu eens terugkijken? Ik heb ingevuld dat nu het veel beter gaat. Als we kijken, inderdaad, meneer Van der Grint heeft het plaatje van de nieuwe bioscoop laten zien. Hij heeft laten zien wat er nu op de Lange Straat komt. Ja. Het gaat veel beter. Het gaat beter. En dat is overigens een college. Dankzij, dat zegt de heer Vergils, is over college. PvdA, D66, VVD. En dan wordt er versteld. Dus dat betekent met de PvdA wordt er ook kwaliteit geleverd dat er een mooie bioscoop komt. Dank u wel. De zo VVD kan het dus maakt ook. Het verschil. Dank u wel, heer Vergils. Zo kun je ook samenwerken in de politiek. Meneer Klammer, u hoort het. Zijn er nog vragen uit de zaal ondertussen? Nee, gaan we door met de volgende vraag. Anders zakt het in en dat kunnen we niet hebben op deze dag. Het is al warm genoeg. Vraag 6. De vraag, we zijn ruim over de helft. Het GAK-kantoor, u weet wel, dat prachtige kunstwerk tegenover het station, staat al 7 jaar leeg. Wat moet er gebeuren? A, B of C? A, dit pand moet worden gerenoveerd en een kantoorbestemming krijgen. Ik lees het even voor de mensen die achterin staan, want het is... B, dit pand moet gerenoveerd worden en wonen- en winkelbestemming krijgen. C, dit gebouw van Hilversum moet worden gesloopt. A, B of C? C. Ik zie een B, een B, een B, een B, een B. En ik kijk eens aan. Ja, Tom, iedereen gelijk. Dat kan weg, dat lelijke gebouw. Toch zie ik het goed, ja? Ik zie toch een twijfeling hier, hoor, bij de VVD. Ja. En ik wil ook graag van Paul van der Ginten, daar wil ik mee beginnen, want hij zegt nee, dit pand moet worden gerenoveerd. En een kantoorbestemming krijgen. Ja, slopen is sowieso slecht voor de ijsberen. En ik heb een heel mooi plan gezien om het te herbestemmen. Het plan van Paul de Ruiter, een heel goede energiebewuste architect. Die pakt het helemaal in een glas en dan komt er een heel gezellig café op de begane grond. De rare pukkeltjes die nu tot allerlei pishoekjes leiden, die slopen ze eraf. Het wordt een prachtig gebouw. En het wordt dus gerenoveerd, maar herbestemd. Dus het lijkt me prima. Laten we eens kijken wat de Hilversummer ervan vindt. Thijs gooit hem erin. Nou, we zitten op 52% zegt slopen die handel. 37% winkelbestemming en wonen. En 11% gaat voor een kantoorbestemming. Dus er zit wat verschil tussen wat we in Hilversum willen. Voor de goede orde is misschien wel goed om in de discussie te zeggen dat slopen dat pand, ja, dat gaat dus gewoon niet gebeuren. Want daar gaan wij namelijk gewoon niet over. Je mag een hoop in dit land, maar roven van een eigenaar, dat kan niet. Dus de sloophamer erin, daar gaan we niet over. Dus in die zin is het natuurlijk gewoon, je moet je er gewoon realistisch naar kijken. En ligt er inderdaad een mooi plan? Volgens mij zijn er nog twee andere alternatieven ook. Je moet het op een of andere manier renoveren, mooier maken en absoluut herbestemmen. Nou snap ik iets niet. Kun je niet zeggen, het past niet, dat kan toch weg? Ja, dat kan wel, maar daar wou ik op antwoorden. De vraag is of de geschiedenis van Hilversum ons leert of onze binnenstad beter wordt als we alles weer gaan slopen. En dat is wel een beetje waar ik heel erg voorzichtig in ben. Want er is in de verleden jaren 60, 70 al van alles gesloopt. Onder andere op stationsgebied, geloof ik. Dat heeft hij Nagelman al een paar keer heel goed laten zien. Dus daarom vind ik dat we juist dit gebouw moeten renoveren. En juist woon en winkel. Ik wil ook absoluut geen kantoren meer, want dat zie ik helemaal niet zitten. En dat maakt het ook helemaal niet levendig. Ho. Daar wil ik toch wel graag even op reageren. Dan Leonie. Kijk, om te beginnen snap ik dat de mensen het gebouw lelijk vinden en daarom vullen ze in sloop. Maar er kunnen natuurlijk hele mooie duurzame dingen door het te veranderen. Wat ik belangrijk vind is dat op de begane grond aan de kant van het station levendige functies komen. En daarboven wonen is mooi, maar bij een station werkplekken die ook weer zorgen dat er de economie in het centrum draait, is ook prima. Als het er goed uitziet en een levendige onderkant, dat zou heel mooi zijn. Ik hoor een applaus, maar het lijkt toch ook een beetje een noodoplossing. Een soort van, nou, we hebben het en we moeten er wat mee. Mevrouw Zazias. Qua inhoud ben ik het helemaal met meneer Van Geelzen eens. Een woningbouw voor jongeren, daaronder winkels. Maar als we het nou even over het uiterlijk hebben. En dan wil ik graag het vergelijk maken met dat veelgeroemde beeld en geluid. Als je goed kijkt uit de verte naar beeld en geluid, is eigenlijk dat ook een vierkant blok. Alleen wat maakt het nou zo mooi? Dat is de gevel en de kleuren en dat je dat ook uit de verte zou kunnen zien. Nou, ik heb inderdaad ook dat bouwplan gezien, dat plan met het glas. Maar alsjeblieft, geef me een kleurdoos. Werk ook met kleur daar. Dan kan je daar nog zoveel van maken van het gangsgebouw. Alsjeblieft mensen, alsjeblieft. We gaan nu weer, en dat doen we de hele tijd in Hilversum, ad hoc iets neerzetten, ad hoc reageren. Het staat er al, meneer Kastje. Bedenk nou eens wat je met dat plein, stationsplein, wilt. Wat voor functie heeft het daar? Daar komen gewoon met mensen aan op de trein. Zorg dat je daar broedplaatsen creëert voor ZZP'ers, voor media creatieven. Want die willen we hier in die stad. Maar is dat dan? Ik kom uit de trein. Dat zou heel goed kunnen in dat gebouw. Een moment. Ik kom uit de trein en ik denk, hey, broedplaatsen. Is dat het? Nee, niet alleen. Maar je kunt, als je nou daar een gebouw neerzet, wat op een moment, waar mensen terecht kunnen, hè, die dus ZZP'er zijn of wat dan ook, die hebben een afspraak met mensen elders, die komen met de trein aan, die kunnen meteen daar gewoon met elkaar vergaderen en creatieve en leuke dingen doen. Zorg dat dat dan in een sfeer terechtkomt die daar ook past. Je moet op die manier er alsjeblieft naar kijken, want anders gaan we iedere keer weer ad hoc dingen doen en dan krijg je iedere keer weer stationsgebouw. Trauma's. En als u uit de trein stapt en u ziet daar 37 raadsleden het gebouw pimpelpaars verven, dat lijkt me nou ook niet getuigen van een visie. Lijkt me hartstikke leuk, man. Dat is gelijk, hoor. Lijkt me alleen maar leuk. Ja, mag ik er nog iets kort over zeggen? Mevrouw Verwee, kort en dan gaan we. Wij blijven ervoor om dat met elkaar te willen bespreken. En wat iedereen een beetje lijkt te vergeten is dat er gewoon echt een heleboel mensen schreeuwend behoefte hebben aan een betaalbaar huis. Gewoon serieus wonen. Dus betaalbare jongerenwoningen, waar je ook je eigen winkeltje zou kunnen beginnen. Dat staat gewoon in de retailvisie dat dat kan. Ik zie niet in waarom dat niet gewoon zou kunnen, met inderdaad in de ondergeving van leuke winkeltjes. Ja, ik sluit er alleen even mee af. Betaalbaar wonen betekent wil dus iedereen, woningen, hoor. Betekent dus dat je woningen... Maar wil jij toch ook? Dat is prachtig. Maar kijk, je moet op een gegeven moment ook oppassen dat je hier als politici allerlei droombeelden naar voren zit te brengen, zonder dat je er enige economische onderbouwing onder hebt. En daar gaat het natuurlijk ook wel een keer om. Ja, daar wil ik wel op reageren, hoor. We hebben gewoon met elkaar afgesproken dat we werkstation 25 gaan realiseren. Dat is precies het plan wat we voor ogen hebben. Dat is namelijk door dit college bedacht. Wethouder Rensen van de Partij van de Arbeid heeft het niet voor elkaar gekregen. Zegt nu, het gaat misschien toch lukken. We moeten er als gemeente in investeren en stimuleren. Dat is precies het plan. Betaalbare jongerenwoningen en winkeltjes ik in ben de blij gegeven. Dat me, ben hartelijk dank. Ik ben blij dat de mevrouw Verwij van de SP eindelijk een goed woord heeft voor onze PvdA-wethouder. Kijk, dat is een positief moment op deze middag. Super. We zitten bij het station en we blijven nog één vraag bij het station. Vraag 7. Gijs, Artijs. Hoppakee. Rond het station vindt u heel veel kantoorruimte leeg. En wat vindt u daarvan? De gemeente is geen eigenaar, maar kan bemiddelen tussen partijen. Antwoord A. B. Van deze leegstand heeft niemand last. De markt moet zijn werk doen. C. Leegstand is slecht en moet actief aangepakt worden, desnoods met leegstandsboetes. A, B of C. D66, A is een A. Ik zie nog een A. Deze tafel is A. Hier hebben we een C en een A. En daar hebben we ook een C en een A. Dat betekent leegstand. Of de gemeente is geen eigenaar, maar kan bemiddelen tussen partijen. Aan de commentaarpositie zie ik een A. Hoe dat bemiddelen, is dat moeilijk, dat bemiddelen eigenlijk? Even ja of nee? Als het over A gaat. Kan? Kan gewoon, oké. Okay. Meneer Klaam, is dat moeilijk? Nee, weet ik niet. Ik denk dat het kan, mogelijk is, ja. Het kan. Maar C, leegstandsboetes. Leegstand is slecht, moet actief worden aangepakt. Ja, ja dat vinden we toch wel. Toch hopelijk maar, iedereen. Maar kijk, hoe nou verder? Leegstand is misstand, zegt GroenLinks dan. Ja. Ik bedoel, iedereen heeft last van leegstand. Als op een moment, en tuurlijk moet je, een gemeente is geen eigenaar. Tuurlijk moet je op een gegeven moment bemiddelen, maar je moet ergens een stok achter de deur hebben. Op het moment dat een eigenaar echt niet wil en het alleen maar laat verpauperen. Want dat is gewoon slecht voor je, voor het aanzien van de stad, voor ons allemaal. Dus daar moet je iets mee. En als je nou gewoon alleen maar gaat praten, dan heb je uiteindelijk niks. En dan ben je nog 2 jaar verder en er gebeurt er niks. Dat vind ik echt onacceptabel ondertussen met al deze leegstand. Nou, kijk. Ik voel best wel een beetje mee met wat meneer Kastje zegt. Maar er zit één punt aan vast. En dat is dat hier met grote letters staat leegstand boete. En dat moeten we volgens mij niet gaan doen. Dat je op een gegeven moment op een of andere manier gaat kijken hoe je een, nou laat ik maar zeggen, een stadsontwikkelingsfonds maakt. En dat een deel van de inkomsten die daarin komen, komt omdat er pandeigenaren die leegstand hebben iets instoppen. Maar dat je dat dan dus ook direct terug investeert. Dus dat het met andere woorden een fonds is waarvan je in ieder geval moet zorgen dat de overheid daar haar kleverige vingers niet onmiddellijk opzet, maar dat je dat ook daadwerkelijk echt gebruikt om direct te investeren in panden, in die leegstaande panden, om dat op te knappen en het aantrekkelijker te maken. Daar kunnen we over praten. Maar leegstandsboetes, wat D66 betreft, niet aan de orde. Ja, want ik voel ook wel een beetje mee met dit kastje, maar ik ben het eigenlijk wel heel erg eens met de heer Jeger. We moeten wel op weg naar successen. Dus als we over 4 jaar hier weer zitten, dan moeten we in ieder geval het succes hebben geboekt dat we de leegstand hebben teruggebracht. Dus in die zin ben ik bang dat leegstandboetes toch af en toe een averechtse werking hebben. Dank u wel. Mevrouw Verwij, en dan een reactie uit de zaal. En dan de VVD en dan zijn we... Ja, kijk, wat we met elkaar een beetje nodig hebben is lef. Lef om het met elkaar te doen. En natuurlijk ga je mensen niet zomaar boetes opleggen. En let wel, dat zijn geen boetes voor ondernemers, zoals de Partij van de Arbeid suggereert. Maar dat zijn boetes voor projectontwikkelaars. Dat geld moeten we investeren. En we moeten met elkaar lef hebben om te zeggen zoals we dat in Amsterdam doen, in Nijmegen. En in Amsterdam is de PvdA een groot voorstander van die leegstandsverordeningen. Om met elkaar gewoon echte schouders eronder te zetten. En daar is meer van nodig dan het pappen en nat houden wat er nu gebeurt. Met elkaar is met wat hier met je collega's bedoel je? Mevrouw Verwij. U zegt met elkaar de schouders eronder, dat betekent met je collega's. Ja. Met uw collega's, oké. Maar wat je, ik heb wel te reageren op een stelling. Wie hoort dat? Dat ben ik. Ja. De heer Kastje, GroenLinks, weet u nog? Hij is er nog. Kijk, ik heb wel te reageren op een stelling waar dingen staan. En dat is met meer van die stellingen zo. Je moet op een gegeven moment de keuze maken ten opzichte van dat wat er staat. Ja. Ik ben het helemaal eens als je zegt van boete. Oké, misschien klinkt dat te simpel. Maar je moet wel iets van die stok organiseren. En dan ben ik wel even benieuwd hoe de heer Jeger of de heer Hazelager dat dan voor zich zien. Nee, daarom zei ik al, ik had geluisterd naar de heer Kasje. Vond de heer Kasje dat voortreffelijk verwoorden. Kijk, op het moment dat mensen echt niet willen de boel frustreren en onze binnenstad Antoma gewoon lelijker maken, dan vind ik op zich het instrument wat de heer Kasje dan hanteert, dat vind ik best verstandig. Alleen goed, het was wel zo dat ik zei van we moeten wel op weg naar oplossingen. Dus daarom zei ik, ik voel met de heer Kasje mee. Ik heb maar volgens mij, meneer Kasje... Eén moment, we hebben nu even een vraag, die stond al een tijdje te wachten. Ja. Het valt mij op dat het huidige college het unaniem eens is dat de gemeente is geen eigenaar, maar kan wel bemiddelen. Kijk, leegstand is niet iets van de laatste maanden. Maar nu de verkiezingen eraan komen, is iedereen bezig met een bruisende binnenstad. Het is al jaren een probleem, het wordt steeds groter. Maar waarom is er in de laatste 4 jaar dan niets gedaan door het huidige college aan deze leegstand? Waarom komen jullie nu allemaal dan met, ja, dan moet wat gebeuren? Ja? De vraag is, waarvoor moet er nu wat gebeuren? En dan gaan we naar de uitslag kijken. Moet er wat gebeuren? Moet wat gebeuren? Er moet zeker wat... Ja, maar het blijft allemaal zo... Nee, er moet zeker wat gebeuren. En er is ook van alles gebeurd. En als we bijvoorbeeld het GAK-gebouw nemen, dan zien we ook dat daar meegedacht is met verschillende plannen. Zowel richting wonen als werken. Dat wordt ondersteund door de gemeente. Ja. Maar boetes gaan niet helpen om de economie op gang te krijgen. Want dat is onzinnig. We zaten afgelopen week in de Havenstraat. Ja. Daar zat een pandeigenaar die zegt, ik krijg mijn pand niet gevuld. Ik doe alles. Er mag een ingroeihuur komen. Dus het ligt ook helemaal niet aan hoge huren. Ja. En dat soort mensen een boete gaan geven, belachelijk. Ja. Oké, maar overigens is de uitslag... De uitslag zegt meer dan 100... 67% van meer dan 100... geënquêteerde leegstand is slecht, moet desnoods worden aangepakt met boetes. Dus linksom of rechtsom, dit wordt nog een lange termijn. De heer Van Gilsen haalt nu een voorbeeld aan visie van een eigenaar die mee wil werken. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon eigenaars die dat niet willen. En daar gaat het om. En misschien moet je dan niet met een boete, maar met een heffing of hoe je het ook wilt noemen. Maar je moet ergens een stok organiseren. Daar heeft meneer Kastje gewoon gelijk in. Maar dan moet je dus even specifiek naar die stad kijken. Als je gewoon kijkt naar de Havenstraat Vaartweg. Dan heb je, dat zijn echt andere, dat zijn niet grote ontwikkelaars, dat zijn niet grote maatschappijen die daar panden in hun, dat zijn allemaal individuele, ook ondernemers, zeg ik dan maar even tegen mevrouw Verwij, die daar op een of andere manier proberen dat te verhuren en die inderdaad wel degelijk flexibel zijn. Als je in het centrum gaat kijken, dan heb je natuurlijk wel degelijk, is daar sprake van, laat ik maar zeggen, grotere maatschappijen, grotere organisaties, die een heleboel panden in handen hebben. En daar moet je misschien een iets andere aanpak hebben. Wij vinden de oplossing van de heer Kasje ook wat... Ja, wij vinden de oplossing van de heer Kasje ook verstandiger als die van de SP. Kleine ondernemers moet je geen boete gaan opleggen, dat kan niet. Ik denk dat als de stelling zou zijn, de gemeente moet bemiddelen, maar in uiterste geval moet de mogelijkheid van een boete bestaan. Ik denk dat we het dan daar allemaal mee eens zouden zijn. Ik zie je licht, maar die stelling is het niet. Maar het is wel goed dat u dat aanvult. Er is een vraag uit de zaal. Stelt u zich even voor. Ik ben Paulien Dorreboom en ik ben gewoon op persoonlijke titel. En mij valt het zo op dat we zijn nu bij vraag 7. En alle uitslagen van de enquête van de burgers sluiten bijna niet aan bij alle antwoorden van alle partijen. En dat vind ik zo verdrietig. Ja, nee, dat... Maar het is waarom u hier zit en u constateert dat u heeft het ook opgeschreven. In plaats van dat ze dan met elkaar zitten kissenbissen, denk ik dat ze beter oplossingsgericht met elkaar kunnen praten. Ja, ze luisteren mee, dus dat is een goede tip. Dank u wel. U had ook een vraag. Wie bent u? Ik ben Malon van Dalen. Een suggestie meer, want de leegstand is in het voordeel van de eigenaren van die panden. En ik denk dat als alle collega's hier eens naar de Tweede Kamer in Den Haag zouden schrijven... En het voordeel wat de eigenaren hebben op leegstaande panden, als ze dat eens gaan schrappen, dan komen we heel eind verder. Dank u wel. Hartelijk dank. En het is genoteerd door onze notaris. En ik wil vraag 7 afronden met de commentaarpositie. Meneer Van der Ginten. Ik vind het wel een hele mooie om Den Haag hierbij te noemen. Ik geloof dat George maar de RPD heeft afgeschaft. Ik weet het niet zeker. Maar met het afschaffen van de Rijksplanologische Dienst... overigens ons door de Duitsers geschonken, is ook het bevriezen van de hoeveelheid kantoorvloeroppervlak die je mag bouwen in Nederland weggegaan. En Hilversum heeft hier te maken met leegstand die op de Zuidas en in Utrecht wordt gebouwd. Dus omdat je overal kan bouwen wat je wil en elke gemeente zijn grond graag wil verkopen, wordt er in Nederland gewoon te veel kantoorvloeroppervlak gebouwd. En dat leidt tot leegstand in Hilversum, Nieuwegein, overal waar het niet zo goed gaat. Die eigenaar die zit al met een boete, want die hebben het in hun boeken staan voor een waarde die ze nooit meer kunnen krijgen. Dus die boetes die heb je niet nodig. Wat je nodig hebt is landelijk beleid om de provincies en hun structuurplannen een beperking van het kantoorvloeroppervlak te laten opnemen. En wie weet komt het dan over een jaar of 40 wel weer goed. We moeten wel even oppassen dat we de discussie over leegstand wel splitsen in aan de ene kant kantoorpanden en aan de andere kant winkelpanden in het centrum. Want dat is toch wel echt een onderscheid. Ja, leeg is leeg toch? Leeg is leeg, maar de manier om het op te lossen, één. En ten tweede de manier om het aan te pakken, die is wel echt heel verschillend. Ja, maar goed, dat is jullie vak, zou ik maar zeggen. En ik ben gewoon bewoner van Hilversum. En ik ben ook benieuwd hoe het zit. Ik wil doorgaan naar vraag 8. Thijs, kan iedereen? Ja. Ja, er zijn verschillende plannen voor het stationsgebied. We blijven nog in het station. Dat heeft toch iets. Volgens mij is dat het. Het is een magisch gebouw. Er is een woontoren. Verschillende plannen. Een woontoren willen we als herkenningspunt. De lage bebouwing met het stationsplein. En het grasveldje voor het station is best leuk. Graag deze situatie behouden. A, B of C. We gaan BBB. Hier nog. Partij van Arbeid heeft enige moeite. Doet er 3 in de strijd. En GroenLinks ook 3 in de strijd. Dat betekent dat overal B toch wel de lage bebouwing een voorkeur heeft. Maar wat zegt de bewoner van Hilversum in onze enquête, Thijs? En die zegt ook. B. Ja. Ook B. Dus dan, dat gaat dan toch weer goed. Dat is B, ja. Lage bebouwing met een stationsplein. Daar kunnen we hier natuurlijk nog eindeloos over kibbelen. Maar dit is toch wel iets. Nou, ik ben daar heel blij mee. De VVD heeft een concreet plan liggen voor het stationsplein. Wat hier mooi op aansluit. Donderdagavond 8:00 in onze campagnewinkel wordt dat gepresenteerd. De promo zit er aan het eind van deze discussiemiddag. Ton, wil je dit even opschrijven? Hier zijn we het allemaal over eens. Dit wordt genoteerd. En u kunt dat binnenkort teruglezen op onze website. Maar het stationsgebied, kijk, had ik dat ook samen met u gedaan, meneer Kastje? Alle drie, wij hadden A, B, C. Kijk, het stationsgebied en steeds stationsgebied Noord, nou dat is echt een afgrijzelijke geschiedenis. Nou, ik ben inmiddels van de overtuiging, als nou ergens een gebied behoefte heeft aan gewoon een visie, en dat die centrumvisie, dan is het stationsgebied. Dus vandaar dat ik zoiets heb van, ik heb voorlopig ABC, ik wil nu gewoon eerst eens, zet er alsjeblieft een visie op, discussieer met je bevolking en met je raad, en dan kunnen we daarna een verstandige beslissing nemen, want anders blijft dit een eeuwigdurende discussie en daar komen we niet uit, en mooier wordt het er ook niet op. Maar u zegt nou, houdt u dus ook omhoog een woontoren van 45 meter hoog, en u heeft net gezegd dat u tegen hoogbouw bent. Nou ja, dat was dus weer het gevaar dat op het moment dat je een creatieve oplossing doet, dan krijg je in lokale politiek altijd dit om je oren. Als er blijkt uit die visie, ja, dat het plan van de heer Vergeelsen het beste is voor Hilversum en kwalitatief ons de mooiste impuls geeft, dan kiezen wij gewoon voor het plan van de heer Vergeelsen. Dus dat is het antwoord. Wij willen gewoon een gedragen plan met creativiteit en kwaliteit. Daar gaat het ons bij het stationsgebied. En daarom eerst die visie. En dat is de opdracht, vinden wij, voor de komende 4 jaar. Maar meneer Hazelager, dat is natuurlijk wel een opmerking die ondersteunen we allemaal. We willen allemaal het beste voor Hilversum, we willen allemaal het mooiste voor Hilversum. Dus even iets concreter dan. Wat mij opvalt, hoe langer we erover praten, hoe vager het wordt. Dan ontmoeten politici eindelijk een Partij van de Arbeid die bereid is om gezamenlijk met mensen te kijken naar de kwaliteit. Dan zeggen wij, pas op de plaats, maak eerst een visie. Dan merk je dat anderen daar wat moeite mee hebben. Dus ik zeg eerst een visie. Ik bedoel, misschien 20 jaar geleden waren de betonsocialisten en prijten hier voor een toren van 80 meter. Maar zo PvdA ben ik niet. Dus ik wacht gewoon keurig af wat ik net gezegd heb. Dank u wel. Nou, hartelijk dank. We gaan naar de laatste. Wat ik heel interessant vind, het allerlaatste dingetje, is dat meneer Hazelager zegt, ik wil graag naar de mensen luisteren. Ja. En hij zegt, en als meneer Van Gilsen een goed plan heeft, gaan we dat ook onmiddellijk doen. En hier zegt gewoon 67%, wij willen lage bebouwing. Nee, dat zei ik niet. De mensen nee, zeggen. Dat zei daar ik moet niet. U dan naar luisteren. Dat zei ik niet. Ik zei, als uit de visie, als uit de dialoog blijkt dat het plan van Van Gils het beste is, dan nemen we dat. Dat zei ik. U moet niet selectief winkelen uit iets wat ik dan zeg. U moet wel de hele samenvatting van de wedstrijd meenemen. Dank u wel. En wat, meneer Hazelager, gaan wij dan afspreken om dat goed te regelen? Zullen wij meneer Nagel alvast uitnodigen om het debat te organiseren? Bij deze. Tom, er is een debat. Je krijgt een uitnodiging voor het debat, hoor ik. We gaan naar vraag 9 en dat is de laatste vraag in deze stijl. We hebben nog een vraag 10, die is wat anders van vorm, dat ziet u straks. Vraag 9 in deze stijl en we gaan even zeg maar, de waarde van de geschiedenis bekijken. Daar staat, Hilversum heeft veel monumenten. Toch zijn er vaak discussies over welke panden dan bewaard moeten blijven en wat is uw mening? A, je kan niet alles behouden, de meest waardevolle panden zijn monument. Je kan niet alles behouden, daar komt het op neer. B, een uitbreiding van de monumentenlijst is gewenst. Dat wordt dus meer. C, beeldbepalende panden. Dat is dus een wat andere omschrijving. Dienen beschermd te worden tegen sloop, ook als ze niet op de monumentenlijst voorkomen. Monumenten, u kent ze wel. Die prachtige gebouwen in Hilversum. Er is een boek volgemaakt. Er zijn boeken volgeschreven en gemaakt over die monumenten. CC, aan deze tafel, beeldbepalende panden dienen te worden beschermd, ook aan deze tafel. Dus in die zin hebben we één eettafel die zit met A en B, die willen er toch weer anders. En de commentaarpositie die zegt C. Dan ga ik even kijken, ik ga van A naar B en ik begin met Hans Hazelager. Hou het kort. Ja, ik hou het kort. Wij vinden dat de monumentenlijst moet worden uitgebreid, omdat juist aangetoond is de afgelopen jaren dat de monumentenlijst nog een aantal gebreken vertoont. En dan vooral voor de panden van voor de 19e eeuw. En die moeten er gewoon op, want het is gebreken onder andere bij de Gooise Herberg, maar ook bij de Langestraat, dat juist door het ontbreken op die lijst er allerlei dingen konden gebeuren. En dat moet absoluut niet. Dus laten we hem dan maar uitbreiden, dan is het zo klaar als een klontje, dan behouden we het voor Hilversum. Dank u wel. Hartelijk dank. Ja, cultureel, kastje, GroenLinks. Cultureel erfgoed is naast podiumkunsten en festivals volgens mij een van de dingen waar je op in moet zetten als Hilversum. Maar ik heb aangeroepen, deels een beetje, de kop tegen de krip. Maar ik vind de discussie over de Gooise Herberg wel een mooi voorbeeld wat dat betreft. Kijk, je moet dus kijken als je vanuit het station naar het centrum wil, dan heb je ergens een marking point of iets dergelijks nodig. Je moet dat anderszins aankleden. Je kunt daar dus best iets moois van maken. Als daar op een moment uit die discussie blijkt, zo heb ik hem begrepen, dat vooral ook die voorgevel heel erg karakteristiek is, maak dan een mooi plan wat daar op die plek past, waarbij je die voorgevel behoudt en maak daar dus iets nieuws wat op een gegeven moment wel die landmark is. Dus niet alles hoeft behouden. Je moet wel kijken naar wat je hebt, maar niet alles hoeft behouden. Maar dat is dus beeldbepalend behouden, hè, wat meneer Kastje nu zegt. En dat is precies wat je moet doen. Laten we heel eerlijk zijn. Er is door wethouder Boog gedurende 4 jaar, en dat is alweer een tijdje terug, ongelooflijk met bloed, zweet en tranen gewerkt om een enorme lijst met die monumenten, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dat is goed gelukt. Natuurlijk zijn er altijd panden waar je van je kan zeggen, nou moeten we die er niet bij zetten. Maar belangrijker op dit moment is dat je echt naar dat beeldbepalende deel van de stad kijkt. Want dat is iets waar we te weinig aandacht voor hebben, zeker als het gaat om de nieuwe plannen. Tot slot, nee niet tot slot. Mag ik hier heel kort iets over zeggen? Ja, heel kort graag. C is gewoon nu beleid. Wij hebben daar afgelopen jaar een motie over ingediend. Die is door het college overgenomen. Dus C is gewoon wat we gaan doen. C is wat we gaan doen. Ja. Er ligt nog één vraag, dat is 10. Maar voordat ik daaraan toekom wil ik even de heer Van der Grint en de heer Klamer. We hebben nu dit soort vragen hebben we gehad. De vraag die zometeen komt is, wat is uw mooiste plekje, uw mooiste plein in Hilversum, maar dat doen we straks. Dit is de uitslag, maar ik wil even, we hebben nu 9 stellingen enquêtevragen gehad. Bent Hilversum, is dit een gelukkig beeld? Zien we dit overal? Is dit, Is dit typisch Hilversum? Zijn we ergens trots op? Wat is, even in een paar zinnen, een help me even. Nou kijk, wat ik beluister in al de partijen is dat ze inderdaad allemaal het beste met Hilversum voor hebben. De verschillen zijn niet echt heel groot. Ik denk dat de politie achter deze tafel over de belangrijkste onderwerpen hier het eigenlijk best met elkaar eens zijn. Er zijn wat verschillen. Ik zoek even naar de scherpte. En ik heb zelf dat proberen aan te geven met aan de ene kant dat Hilversumse gevoel. Ik denk dat iedereen hier aan de tafel daarmee eens is. Maar waar ik me echt over afvraag, dat was eigenlijk het tweede deel van mijn stelling, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Je ziet eigenlijk hoe ingewikkeld het is om Hilversum echt weer die kwaliteitsslag te laten maken. Daar worstelen we allemaal mee. Met die leegstand en hoe dat nou met die hoogbouw en hoe dat moet met die binnenring. We worstelen er allemaal mee. We hebben allemaal te maken met een erfenis waar we niet allemaal even gelukkig mee zijn. En hoe gaan we nou die kwaliteitsslag maken? Daar is iedereen het over eens. Je ziet hoe ingewikkeld het is. En dat is mijn tweede deel van de stelling. Is, en daar denk ik dat de politieke partijen hier toch wel uiteen liggen. Een aantal partijen gaan duidelijk inzetten op schaalvergroting, de Gooistad. En andere partijen zeggen juist van niet. Ik zelf denk, maar dat is meer vanuit de cultureel-economisch inzicht, dit is ingewikkeld genoeg. Als we die schaalvergroting gaan echt daarna gaan streven, wat komt er dan hier nog van terecht? Dat is mijn vraag. In hoeverre van dat Hilversumse gevoel hou je dan vast als je gaat ambiëren dat je in die grote Gooistad verder wil gaan? Dat is mijn vraag eigenlijk. Misschien is het toch goed om daar even... Want ik denk inderdaad dat u gelijk heeft. Ik zou je vertellen, de band staat klaar en er zijn ook mensen voor de muziek. Nou, heel kort. U heeft gelijk dat dit inderdaad een thema is waar de meningen fors op uiteenlopen. Dus het is echt een heel politiek thema. Maar, tegelijkertijd wil ik toch echt een beroep doen op iedereen om in ieder geval de argumenten en het gevoel als twee verschillende discussies te laten voeren. Want er zijn wel degelijk een heleboel argumenten. U noemde de leegstand. Nou, de leegstand kunnen we alleen maar regionaal oplossen als het gaat om winkels. Maar het gevoel van Hilversum moet je niet door elkaar halen met de argumenten die je kan voeren of je al of niet voor een Gooistad zou zijn. Ja, maar dank u wel, D66, Wim Marjeger. Eén moment, we doen even van het rijtje af. Leonie Zasias, tot... Ja, voor de argumenten voor Gooistad, daar heb ik nog nooit een goede onderbouwing voor gezien. Behalve een paar aannames over efficiëntie en kostenbesparing, maar een behoorlijke kostenbatenanalyse heb ik nog niet mogen zien. Ik ben het helemaal eens met meneer Klamer. Ik denk juist dat als het om de details gaat, dat Hilversum moet blijven, want de schaal van Hilversum is groot genoeg. Meneer Kastje van GroenLinks, hartelijk dank. Kom zo. Ja, de heer Klamer heeft twee stellingen. Eerst even over dat gevoel. Ja, op welk gevoel gaat het dan? Gaat het om het gevoel van de twintiger die uitgaat op de groest? Gaat het om het gevoel van de zestiger die op een gegeven moment ongedwongen op de Kerkbrink wil zijn? Gaat het om het gevoel van de veertiger die iets meer het cultuur wil op het Heerenplein? Misschien moeten we dat allemaal maar doen. En dan even over wat hij daar vervolgens aan koppelt. Ik ben dan heel simpel. Kort, hè? Iemand uit Korte Hoef voelt zich nog steeds Korte Hoever, ook al is het nu gemeente Weidemeren. Hartelijk dank. Ja, even een Korte Hoever aan het woord. Meneer Klamer, wij komen op als Partij van de Arbeid voor de zorg, voor arbeid, voor armoede, noem maar op. Wij willen het democratisch tekort, wat u nu betoogt, willen we oplossen. Democratie moet terug naar de burger en niet worden verenigd in een verkeerd georganiseerde Europese Unie die u voorstelt. En daarom moeten we beter samenwerken in deze regio. Mevrouw Verwij, een reactie op meneer Klamer. Ja, de SP is heel helder. Het gemeentebestuur moet zijn gemeenschap vertegenwoordigen, daarvoor kiezen. Investeren in lokale economie. Nu geld uitgeven aan idiote fusies is echt helemaal niet handig. Ik bedoel, Muiden betaalt nu al meer OZB omdat ze gaan samenwerken. Moeten we niet willen. Steek dat geld in ondernemers. Hilversum is Hilversum. Meneer Van Gilsen. Ik sluit me helemaal aan bij de woorden van Wim Marjeger. Het zijn twee verschillende discussies. En ook in een groter bestuurlijk geheel kun je dat Hilversumse gevoel heel goed houden. Hartelijk maar ik wil nog één praktijkpunt. Hè, want wie praat hier iedereen... nou? Eén moment. Ik heb even het woord aan meneer Van Ginten. Die wil hier graag op reageren. Ja, ik was toevallig ambtenaar twee keer in een gemeente waar die groter werd. De ene was Utrecht die Vleuten erbij pikte, terwijl ze het heel goed deden. En de andere was Breda die Ginneken en... De Grinnik was al door de Duitsers bij. Maar een heleboel landjepik erbij heeft staan, Prins Beek. En het aardige is dat voor de burgers de lasten alleen maar toenamen. Hartelijk dank. Even tot. Oh, stop. We hebben nog. Thijs, nog één ding. Ik wil het echt af gaan sluiten, want anders wordt het echt te lang. En we kunnen hier de hele middag over doorgaan. Maar ik wil u toch één praktijkvoorbeeld even en laten horen. En die praktijkvoorbeeld dat mag u zo meteen doen. Want dat kan bij het laatste onderdeel. En dat gaat over. Tot slot vroegen we de deelnemers een aantal plekken te becijferen waarbij 1 het laagst is en 10 het hoogst. Ik weet niet wat we nou gaan zien. Thijs, gaan we ze allemaal zien zonder uitslag? Oh, met de uitslag. Oh, kijk, de Kerkbrink. Voordat je dat gaat doen, Thijs, één moment. Wat is uw favoriete plek? U heeft hem voor zich. Even kort. Wie weet hem al? Favoriete plek van het lijstje? Leeuwenstraat. Leeuwenstraat. Ja, Leeuwenstraat. Leeuwenstraat, ja. Kerkbrink. Kerkbrink, ja. Hier zijn ze er nog niet uit. Hier, ja. De Groest voor mij. De Groest. Als ik moet kiezen, dan kies ik uiteindelijk toch voor het plein van de Herenstraat. Ja, u moet kiezen, dus dat is toch het plein van de Herenstraat. En hier zijn we er ook uit. Herenplein. Herenplein. En hier zijn we. Kerkbrink. Kerkbrink. Het is ongeveer gelijk zoals onze uitslag. Als wij de uitslag gaan bekijken van de 100 en ruim 100 geënquêteerden, zien we dat ze allemaal een andere mening hebben. Dus ongeveer allemaal hetzelfde. Thijs, laat het maar zien. Het is een 6. Hooguit. En dit kan een 9 worden. Ik wil graag deze bijzondere middag afsluiten. Dank aan iedereen die heeft deelgenomen. Dank aan de technici, dank aan de administrateur. En dank aan de stichting SOS Hilversum. Dank aan Iwan Nagel. Graag tot de volgende keer.